specjalnie poczekałem, ale wycyrklowaliśmy. Jest punktualnie trzecia. Mad About You, Hooverphonic, dokładnie sprzed 24 lat. No, rozpływa się w uszach jak belgijska czekolada. Słodycz nocy z programem trzecim. Proszę Państwa, minęła trzecia. My zapraszamy do czwartej. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, a ta audycja to... Wielkie piękno. Release me. Don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from this sad and losing game. Et tomber sur un salaud, à l'attraper, à fantasy. Though you misunderstood when I said he was cool, I simply meant it does me like you're never cool. When I'm under his thumb and it's making me baby, that's the way you feel is best I go. Po trzeciej Trójka Polskie Radio w temacie twórczości fragmentu dokonania grupy Hooverphonic. To na razie tyle. To teraz ten, który między innymi ostatnio aktywnie działał podczas Olimpiady w Paryżu, bo był reporterem również, ale wyśpiewa tekst Muńka Staszczyka, zresztą też aktywnie działającego, jeżeli chodzi o, no może nie aktywnie działającego, ale jeżeli chodzi o kibicowanie, szczególnie piłce nożnej. To sprzed lat, pamiętamy album Prymityw, z tego co pamiętam, utwór pod tytułem Bóg, a tutaj fenomenalna wersja Dawida Podsiadło. Samotność gnębi mocno.

piosenkę prosto z Sherwood. Przypomina się serial Robin Hood z Michaelem Predem. Właściwy tytuł to był Robin Sherwood. No i oczywiście muzyka grupy Klanat. Tak też w nawiązaniu do audycji przed drugą Darka Bugalskiego, bo tematem byli państwa bohaterowie. Między innymi, z tego co słyszałem jadąc tutaj do Radia na Myśliwiecką, wymieniony został Włóczyki. To w zasadzie za moment taki się pojawi, bo jeszcze jedna rzecz. Moi bohaterowie, tak przy okazji, to Han Solo, Gwiezdne Wojny, to zawsze Optimus Prime, Transformers i właśnie Nathaniel, czyli Sokole Oko i ostatni Mohikanin. To Klanat zagramy sobie jeszcze raz. No i tak przed oczami może się pojawić biegnący przez las albo skaczący z wodospadu Daniel Day-Lewis. Klanat w Trójce. I will find you. No matter where. 27 minut do czwartej. Kranat w klimacie nocy w programie trzecim. Wielkie piękno w irlandzkim klimacie, właśnie. Mamy noc spadających gwiazd. To cytat. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, kto to powiedział. Uwielbiam noc, ponieważ w nocy wszystkie kolory są takie same, a ja jestem taki sam jak inni. Podpowiedź: na pewno nie powiedział tego Bono, który w trójce już teraz i jeszcze raz, grupa Klanat, to słychać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's the stuff of country songs. Hey, if God will send his angels, and if God will send a sign, hey, if God will send his angels, could they hurry here tonight? Yeah. Collins get his phone off the hook, babe? Would he even pick up if he could? It's been a while since we saw that child hanging around this neighborhood. See his mother, Dee, laying in a doorway. See Father Christmas with a begging bowl. Jesus' does eyes are a blister. High Street never sunk so low. It's the blind leading the blind. It's the cause collecting for the cause. So where is the hope? And where is the faith and the light? What's there you said to me? This light, light up your Christmas tree. The next minute you're blowing a fuse, and the Cartoon Network turns into the news. If God will send his angels, and if God will send a sign, well, if God will send his angels, could they hurry here tonight? Jesus never let me down. You know, Jesus always shows me the score. Then they put Jesus in show business. Now it's hard to get in the door. It's the stuff of country songs. But I guess it was something to go on. Hey, if God would send his angels, then just get them here somehow. But if God can't send his angels, could he come himself right now? Przyjemne, jak część nocy, a czasem nawet cała noc tak się snuje, szczególnie te noce sierpniowe, mają sporo takiego wyjątkowego uroku. Wielkie Piękno i U2. To teraz jeszcze raz U2 plus Brian Eno. No i ciarki, gdy pojawi się język włoski, bo też usłyszymy Luciano Pavarottiego, czyli w trójce Miss Sarajevo. Thank you.

Do czwartej, Trójka Polskie Radio, można powiedzieć, tu jest jakby luksusowo to słychać. Prince przed momentem, Diamonds and Pearls, Mały Książę, wakacje, długi weekend. Przy okazji proszę pamiętać, że idąc prosto przed siebie, to nie można zajść za daleko. To jeszcze w ramach naszego wielkiego piękna, deszczowa piosenka, to już słychać. I jeszcze raz Prince. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, pięknie dziękujemy, a po czwartej coś mi świta i Radek Nałęcz. You know what I'm saying about a miracle, raise your hand. Purple rain.